حامد ومصلي اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا میں نے کہیں سنا تھا کہ 12 بجے سے پہلے لوگوں کے منہ بند رہتے ہیں, آنکھیں کھلی رہتی ہیں, اور 12 بجے کے بعد لوگوں کی آنکھیں بند رہتی ہیں, منہ کھلے رہتے ہیں. سو ایسے وقت میں ناچیز کو تقریر کے لیے دعوت دی گئی ہے. بہرحال حضرت مولانا شعیب صاحب کا حکم سر آنکھوں پر, اور اسی موضوع کے تحت جو حضرت نے ایک مہینہ پہلے ہی دے دیا تھا, سو بلا کسی تمہید کے میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں, اس لیے کہ اب وقت بھی نہیں رہ گیا ہے کہ تقریر کو کافی طول دوں, لہذا خاص خاص باتیں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں اس موضوع کے تعلق سے. موضوع ہے اتحاد امت, اور در حقیقت بہت ہی اہم موضوع ہے. میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ آپ سب ہمتن گوش ہو جائیں, اور جو باتیں کہی جائیں اسے ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں. ایک مقولہ کسی مفکر کا ایک کتاب کے فرنٹ پیج پہ میں نے دیکھا تھا کہ ریت کے ذرات کو ہوائیں ادھر ادھر اڑائے پھرتی ہیں, اور جہاں لے جانا چاہیں ہوائیں ان ذرات کو لے کر چلی جاتی ہیں. لیکن اگر یہی ریت کے ذرات باہم مل کر ایک چٹان بن جائیں تو بڑے سے بڑا طوفان بھی اس چٹان کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتا. یہ تمثیل ہے اس بات کی کہ اتحاد اور یونٹی اپنے اندر زبردست قوت رکھتی ہے. اسی وجہ سے انگریزی کا مشہور مقولہ ہے کہ یونین از اسٹرینتھ, یعنی اتحاد ایک طاقت ہے, جس کو عربی میں یوں منتقل کیا گیا ہے کہ الاتحاد قوہ. اتحاد سراپا طاقت کا نام ہے, سراپا قوت کا نام ہے. اسی طرح آپ جسم انسانی پر غور کریں تو یہ انسانی جسم 360 جوڑوں سے مرکب نظر آتا ہے. اگر ہر ہر جوڑ کو الگ الگ کر دیا جائے اور اس متحد وجود کو, اس کے اجزاء کو منتشر کر دیا جائے, ایک ایک جوڑ کو الگ کر دیا جائے, تو الگ کرنے سے انسانی وجود ختم ہو جائے گا. آپ نے دیکھا کہ اتحاد سے جوڑوں کے انسانی وجود کا قیام ہو گیا, لیکن اگر انہی جوڑوں کو الگ الگ کر دیا جائے تو انسانی وجود ختم ہو جائے. یہ اتحاد کی اہمیت اور اس کے طاقت اور اس کی عظمت کی دوسری تمثیل ہے. اسی طرح سمندر ہے. سمندر یہ قطرات کے مجموعے کا نام ہے. اگر تمام قطروں کو الگ الگ کر دیا جائے, یہ متحد ہو کر کے ایک بہتا ہوا تلاتم خیز سمندر بن جاتے ہیں, اگر ان قطرات کو الگ الگ کر دیا جائے تو سمندر کا وجود ختم ہو جائے، اس لیے کہ سمندر کا وجود قطرات کی ترکیب سے بنا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے کسی شاعر نے کہا ہے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، اور موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ اگر ان قطرات کو باہر نکال لیا جائے تو ان قطرات کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ یہ تمثیلات ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اتحاد بڑی عظیم شے ہے، بہت ہی عجیب و غریب چیز ہے۔ اقوام عالم کی موت اور حیات، ترقی اور تنزل کے جو اصولی مراتب ہیں، ان میں سب سے اعظم اور سب سے بڑا مرتبہ اتحاد اور اشتراک کے عمل کا ہے۔ اور اتحاد نام ہے کہ بہت سارے لوگ مل کر ایک جسم بن جائیں، جس طرح بہت سارے اجزاء مل کر ایک جسم بناتے ہیں، اسی طریقے سے سارے لوگ، قوم کے جتنے بھی افراد ہیں، مل کر ایک جسم بن جائے، سب کا مقصد ایک ہو، سب کی سمت ایک ہو، سب کی سوچ ایک ہو، سب کی منزل ایک ہو، اور سب اس مقصد پر مرنے اور جینے کی ٹھان لیں، جیے تو مقصد کے لیے، مرے تو مقصد کی خاطر۔ اسی کا نام اتحاد ہے۔ اتحاد صرف ایٹ رینڈم چند اجزاء کی جمعیت کا اور اجتماع کا نام نہیں ہے، بلکہ اتحاد ان تمام معنی کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں اتحاد اور اجتماع کو قومی زندگی کی بنیاد اور اس کی اساس بتلایا ہے، کہ قومی زندگی کی بنیاد اور اس کی اساس ہی اتحاد اور اجتماع ہے۔ اگر اتحاد اور اجتماع کو قومی زندگی سے نکال دیا جائے تو قومی زندگی کی مثال اس عمارت کی سی ہے جس کی کوئی بنیاد نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ بغیر بنیاد کی کوئی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی، معلق نہیں رہ سکتی۔ اسی طریقے سے اگر اتحاد اور اجتماع کو قومی زندگی سے نکال دیا جائے تو قومی زندگی کی مثال عمارت بے بنیاد کی سی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جابر اور ظالم طاقتیں، ظالم اور جابر حکومتیں جب برسر اقتدار آتی ہیں تو اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک کام کرتی ہیں، ان کی اولین سعی اور سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ قوم کے درمیان پھوٹ ڈال دیں، ان کے درمیان اختلافات پیدا کر دیں، ان کی جمعیت کا شیرازہ بکھیر دیں، ان کے اتحاد کو توڑ دیں۔ اگر ہم سورہ قصص کی ایک آیت پر غور کریں تو سارا فلسفہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ بڑی عجیب و غریب آیت ہے، آئیے اس آیت پر غور کر لیتے ہیں۔ سورہ قصص کی وہ آیت ملاحظہ ہو، اِنَّ فِرْعَوْنَ، اس میں میں ایک نقطہ اخذ کروں گا جس پر میں توجہ چاہوں گا کہ خاص طور سے اس نقطے پر اپنا ذہن مرکوز کریں، کہ اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَى فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ۔ کہ فرعون جب زمین میں برسر اقتدار ہوا، جب اقتدار اس کے ہاتھ میں آیا، زمام حکومت اس کے ہاتھ میں آئی، تو سب سے پہلا کام اس نے کیا کیا کہ جعل اہلہا شیعہ، کہ بنی اسرائیل کی قوم کے شیرازے کو منتشر کر دیا۔ وہ جو میں نے کہا تھا کہ جب ظالم اور جابر قوتیں برسر اقتدار آتی ہیں تو سب سے پہلے وہ قوم کی جمعیت کو منتشر کر دیتی ہیں، تاکہ یہ لوگ اپنے اختلافات ہی کے اندر الجھے رہیں, ایک دوسرے سے ٹکراتے رہیں, لڑتے مرتے رہیں, لڑاؤ اور حکومت کرو. ظاہر ہے کہ دو بلیوں کی لڑائی میں فائدہ ہمیشہ بندر کا ہوتا ہے. بندر کا فائدہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک دو بلیاں آپس میں نہ لڑیں. لہذا یہ اختلافات پیدا کر کے قوم کی جمعیت کو منتشر کر کے ان کے درمیان افتراق اور نزاع کی کیفیت پیدا کر کے خود اپنا الو سیدھا کرتے ہیں اور آرام سے حکومت کرتے ہیں. سورہ قصص کی آیت بڑی عجیب و غریب ہے, ان فرعون علا فی الارض, فرعون زمین میں بلند ہوا, اقتدار اس کے ہاتھ میں آ گیا, تو سب سے پہلا کام اس نے کیا کیا کہ اس نے بنی اسرائیل کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا, انہیں کئی ٹکڑوں میں بانٹ دیا تاکہ یہ ٹکڑے آپس میں لڑتے رہے, ان کے درمیان مہازارائی برابر قائم رہے. اور پھر اس کے بعد اس نے دیکھا کہ جمعیت تو منتشر ہو گئی ہے, ایک خیال دامنگیر ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ اس پراگندگی اور تفرق اور تمزق اور تہذب اور تشیع کے بعد کچھ ایسے لوگ موجود ہوں جن کے دل میں ایک جن کے بدن کے اندر ایک مسترب دل ہو, اور وہ لوگوں کے اس تفرق پر اس افتراق کے اوپر کڑھتے ہوں, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ نوجوانوں کو متحد کر دیں اور پھر یہ نوجوان متحد ہو کر کے حکومت کے لیے خطرہ بن جائیں. لہذا اس نے دوسرا کام یہ کیا, یذبحوا ابناءہم, یہ قرآن کا ایک ٹکڑا اپنے اندر صدہ حکمت رکھتا ہے. شرط یہ ہے کہ غور کرنے والا دماغ اور بصیرت رکھنے والی نگاہیں. دیکھو دوسرے خیال کے تحت کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ جو دھڑکتا ہوا دل رکھتے ہوں اور قوم کے اس تفرق کے اوپر کڑھتے ہوں, انہیں اچھا نہ لگتا ہو, ہو سکتا ہے کہ یہ نوجوانوں کو متحد کر لیں. جو نوجوان قوم کی آبرو, قوم کی عزت اور قوم کی طاقت ہوتے ہیں, کہ اگر جمع ہو جائے تو پھر حکومت کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں. لہذا قبل اس کے کہ یہ لوگ نوجوانوں کو متحد کریں, ان کے لڑکوں ہی کو کاٹ دیا جائے. لہذا دوسرا حکم نافذ یہ ہوا کہ ان کے لڑکوں کو ذبح کر دیا جائے. اچھا ذبح کرنے میں ایک تیر سے دو شکار, عجیب بات کہ ایک تیر سے دو شکار, ضرب العصفورین بحجر واحد, ایک پتھر سے دو شکار. وہ کیسے کہ لڑکے نہیں رہیں گے تو جمعیت بنے گی نہیں جو حکومت کے لیے خطرہ ہو. ایک مقصد ایک الو تو یوں سیدھا ہوا, اور دوسرے جب اس بدنصیب قوم میں نوجوان نہیں رہیں گے تو اس قوم کی جو لڑکیاں ہوں گی وہ کیا کریں گی. ظاہر ہے کہ ہر ہر گلی میں فواہش کے اڈے ہوں گے, شکلیں ہوں گے, جہاں یہ حکومت سے سند اجازت لے کر اس بدنصیب قوم کی بیٹیاں اپنی عصمت اور آبرو کو چند ٹکوں پر فروخت کرتی پھرے. دوسری طرف حکومت کے جو فوجی ہیں وہ ضرورت پڑنے پر ان لڑکیوں سے متمتع ہو سکیں, اور دوسرے حکومت کو جب ضرورت پڑے تو آسانی سے انہیں لڑکیاں مل سکیں, آسانی سے اس کے لیے لڑکیاں فراہم ہو سکیں. ایک تیر سے دو دو شکار, اور آخر میں کہا گیا انہ کان من المفسدین. قرآن حکیم ایک نقطہ بتاتا ہے کہ علو یہ فساد کا نتیجہ ہے. جب بھی کوئی آدمی علو کی تحصیل میں آگے بڑھتا ہے تو فساد لازمی ہے. کوئی آدمی کرسی اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ فساد نہ کرائے, جیسا کہ آج کل ہمارے دیکھنے میں آتا ہے کہ جو بھی برسر اقتدار آیا کوشش یہ کرتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے فساد ہو اور ہمارا الو سیدھا ہو. علو کے لیے فساد ضروری, علو کا لازمی نتیجہ فساد ہے. جو بھی اولو کو چاہے فسا ضرور کرائے گا. اولو اور فسا دونوں لازم و ملزوم ہے. اس کی ایک اور دلیل ملاحظہ, یہ تو میں نے صرف ایک استدلال دکھایا ہے, اس کی تائید ایک دوسری آیت سے ہوتی ہے, اس لیے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا, کہ قرآن کی ایک آیت دوسرے آیت کی تفسیر کرتی ہے. یہاں میرا دعویٰ یہ ہے کہ علو اور فساد دونوں لازم و ملزوم ہے. اگر کوئی آدمی کرسی چاہتا ہے تو فساد ضرور کروائے گا, علو فساد کو مستلزم ہے. قرآن میں ہے تلک الدار الآخرۃ نجعلھا, آخرت کا گھر یعنی جنت, نجعلھا ہم ان لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں, نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. دیکھو علو کے بعد فساد لایا گیا ہے, گویا کہ جہاں علو ہوگا فساد کا ہونا ضروری ہے. فساد اور علو دونوں لازم و ملزوم ہے. اسی طرح قرآن حکیم کی آیات پر غور کرتے جاؤ, یہ فلسفہ خود بخود کھلتا چلا جائے گا. اسی وجہ سے علو کو پسند نہیں کیا گیا ہے, جہاں علو فساد ضروری. لہذا میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ قومیں جب منتشر ہو جاتی ہیں تو آرام سے جابر اور ظالم حکمراں اپنا علو سیدھا کرتے رہتے ہیں, اور یہ منتشر قوم آپس میں ٹکرا ٹکرا کے مرتی رہتی ہے, اور غلامی کی زنجیر اور بیڑیاں ان کے ہاتھوں پر اور ان کے پیروں پر مضبوط سے مضبوط تر, شدید سے شدید تر ہوتی چلی جاتی ہے. یہ تو ہم نے بتایا کہ اتحاد ایک طاقت کا نام ہے اور انتشار کمزوری کا نام ہے. جتنا زیادہ انتشار پھیلے گا قوموں کے درمیان اتنی ہی زیادہ کمزوری آئے گی. میں نے بتایا تھا کہ ڈاکٹر لیبان نے جو یہ کہا تھا, اختلاف نہیں کہ بغداد کیسے مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا اور تاتاری مسلمانوں کے سر پہ عذاب الہی اور قہر خداوندی کی طرح سوار ہو گئے. آپ کو معلوم ہے کہ بغداد یہ اسلامی تاریخ کا مرکز رہا ہے, علماء اور صلحاء کی سرزمین رہی ہے, بڑے باعظمت ادوار دیکھے ہیں اس ملک نے, اس شہر نے, لیکن 656 کے اندر سب کچھ برباد ہو گیا. کیا اس بربادی کے پیچھے مسلمانوں کا آپسی اختلاف نہیں تھا؟ ایک وجہ تو میں نے یہ پڑھا ہے کہ شیعہ سنی جھگڑوں نے مل کر سقوط بغداد کی راہ ہموار کی ہے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ خلیفہ معتصم باللہ کا وزیر یہ نصیر الدین طوسی, یہ القمی, یہ کون ہے؟ یہ شیعہ ہے, القمی یہ شیعہ ہے, اور یہ طوسی بھی شیعہ ہے, اور یہ وہی شخص ہے جس نے چنگیز کے پوتے ہلاکو کو بغداد کے اوپر حملہ کرنے کی دعوت دی ہے. بتاؤ, ایک آدمی گھر کا ہے, ایک غیر کو اپنے گھر کے اندر بلا رہا ہے, کوئی بات تو ضرور ہوگی نا. تاریخ کا تجزیہ اور اس کے حالات کی اسٹڈی کرنے والے جانتے ہیں کہ اس آدمی نے, اس بدبخت شخص نے جو تاتاریوں کو بغداد پر حملہ کرنے کی دعوت دی ہے, اس کے پیچھے اس کی خطرناک شیعی ذہنیت کام کر رہی تھی جو سنیوں کو قطعاً دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی. سنی اور شیعی اختلاف کا نتیجہ سقوط بغداد ہوا, اور وہ شہر, تاریخی شہر, آسمان اور زمین نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا کہ تاتاری دراتے ہوئے اس شہر میں گھس گئے, اور 40 دن تک قتل و خوریزی کا وہ بازار گرم رہا کہ الاما الحفیظ سے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. کنویں پٹ گئے لاشوں سے, نالے پٹ گئے لاشوں سے, میدان بھر گئے لاشوں سے. اس میں نہ تو عورتوں کو چھوڑا گیا, نہ بچوں کو چھوڑا گیا, نہ بوڑھوں کو چھوڑا گیا, نہ شیعہ اور سنی کا امتیاز کر کے ان دونوں کو چھوڑا گیا. سب کے اوپر قہر الہی بن کر کے آئے اور بغداد کو تاخت تاراج کر دیا گیا. ایک وجہ تو یہ شیعہ سنی اختلاف, آپس میں مسلمانوں کے یہ دو نام نہاد گروپ لڑتے رہے, اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فائدہ بندر کا ہوا دو بلیوں کی لڑائی میں, اور بغداد ہاتھ سے نکل گیا. اس دن تقریباً 800 سال تک اس حسین شہر کے اوپر مسلمانوں نے حکمرانی کی ہے, اب بھی عیسائیوں کے قبضے میں ہے. طارق ابن زیاد جیسے جیالے نوجوان نے اس حسین خطے کو فتح کیا تھا. اسلام کی آبرو اور اس کی عزت و ناموس تھا وہ آدمی. اندلس جیسے حسین خطے کو فتح کر کے مسلمانوں کی جھولی میں ڈال دیا تھا, اور مسلمان اس حسین ورثے کی قدر نہ کر سکے, حفاظت نہ کر سکے, اور جو کچھ ملا تھا مفت میں گنوا بیٹھے. ایک چیز حاصل کرتے تو گنواتے تو کوئی بات تھی, مفت میں مل گیا قدر نہیں جانی, گنوا دیا. یار جانے دو, کچھ محنت لگی ہوتی. یہ تو اس آوارہ بچے کی طرح ہے جو اپنے باپ کی کمائی پر عیش اڑائے, خوب مستیاں کرے, خر مستیاں کرے. اگر اسے خود کمانا پڑتا, وہ یہ سوچتا کہ میرے باپ نے کتنی محنت سے مال جمع کیا ہے, تو جس عیاشی کا وہ مظاہرہ کر رہا ہے قطعاً یہ مظاہرہ نہ کرتا. تو ان کو مفت میں مل گئی تھی حکومت, گنوانے میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی. صرف اندلس کے بازاروں میں جب ان کی نیلامی ہونے لگی رئیسوں کی تو روتے تھے, لیکن اب رونے سے کیا فائدہ, اب تو چڑیاں کھیت چھپ گئی, اب رونے سے کیا ہوتا ہے. بڑے بڑے سردار جو اپنی حویلیوں میں دادے عیش دیتے تھے, محلوں میں بیٹھ کر کے بڑی بڑی باتیں کرتے تھے, ان سرداروں کو دیکھا گیا کہ عیسائیوں نے اندلس پر فتح کر, اندلس کو فتح کرنے کے بعد اور اس پر قبضہ کرنے کے بعد انہی لوگوں کو محلوں سے نکال کر کے چوراہے کے اوپر ان کو نیلام کیا ہے, اور ان کی عورتوں کو اپنی لونڈیاں بنا لی ہیں. عزت بھی گئی اور ذلت ان کا مقدر بن گئی, اور یہ غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے. ان کو تو نیلام کر دیا گیا, غلام بنا کر بیچ دیا گیا, اور ان کی عورتوں کو انہوں نے اپنے حرموں میں داخل کر لیا. کتنا خطرناک نتیجہ نکلا. 800 سال تک مسلمانوں نے بڑی عظمت کے ساتھ اس پر حکومت کی ہے, اسپین کے اوپر, اندلس کے اوپر, جس کو حضرت طارق ابن زیاد جیسے جیالے نوجوان نے فتح کیا تھا. اور اس کے پیچھے مورخ لکھتا ہے کہ اس میں وجہ یہ تھی کہ بربر مسلمانوں میں اور مصری مسلمانوں میں, یا مصری مسلمانوں جو ترک سے آئے ہوئے تھے, ان کے درمیان ناچاتی تھی, انبن تھی, اور یہ برابر آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے. اور ان دونوں کی لڑائی میں فائدہ بندر کا ہوا, عیسائیوں کا ہوا, اسپین آرام سے ہاتھ سے نکل گیا. یہی حال سیسیلیا کا ہوا, سیسلی کا ہوا. مسلمانوں نے 200 برس تک اس حسین خطے کے اوپر حکومت کی, لیکن عیسائیوں نے جب حملہ کیا ہے تو مسجدوں تک تو نہیں چھوڑا گیا, بلکہ مسجدوں کو تاخت و تاراج کر دیا گیا, مسجدوں کو مسمار کر دیا گیا, محلات منہدم کر دیے گئے, اور یہاں بھی وہی کچھ کیا گیا جو اس سے پہلے مسلمانوں کے ساتھ ہوا تھا. ایک عجیب و غریب کہانی ہے, ایک لمبی داستان ہے, اور اس داستان کے پیچھے مورخ جب لکھتا ہے تو مورخ کا قلم کانپ کانپ جاتا ہے. اور ان تمام ہلاکتوں کے پیچھے اسی اختلاف اور اسی دھڑے بندی, اسی تشیع, اسی تحزب اور اسی انتشار کا جذبہ کار فرما تھا. یہی چیز تھی ان تمام ہلاکتوں کے پیچھے اور تمام بربادیوں کے پیچھے. بغداد کے سقوط کی ایک دوسری وجہ میں نے پڑھی ہے, بڑی عجیب ہے, وہ بھی سن لو. کہتے ہیں کہ اس وقت خلافت عباسیہ کا آخری تاجدار, اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے, تو وہ المستعصم باللہ ہے یا المعتصم باللہ ہے. کبھی گمانی ہے کہ وہ المستعصم باللہ ہے. یہ خلیفہ خلافت عباسیہ کا آخری تاجدار ہے, اور اسی کے زمانے میں, اسی کی خلافت, نام نہاد خلافت کے زمانے میں خراسان کا گورنر, خراسان کا حکمراں خوارزم شاہ, یہ ایک آزاد حکمراں تھا. لیکن آزاد حکمراں ہونے کے ساتھ ساتھ آئینی طور پر, قانونی طور پر, لیگلی یہ حکومت خراسان کی, یہ حکومت بغداد کے ماتحت تھی. اگرچہ اس پر خوارزم شاہ آزادانہ حکومت کرتا تھا، لیکن آئینی اور قانونی طور پر خراسان کی حکومت یہ حکومت بغداد کے تحت تھی، آئینی اور قانونی طور پر۔ بغاوت کے کیڑے اس کے ذہن و دل میں کلبلانے لگے، اور اس نے جو خلیفہ کا خطبہ پڑھا جاتا تھا، یہ بھی ایک بدعت ہے جو پتہ نہیں کبھی ایجاد ہوئی اللہ جانے، کہ خطبہ جب جمعہ کا دیا جاتا تو اس خطبے کے اندر خلیفہ وقت کا نام لیا جاتا تھا، رحمت اللہ، برکت اللہ، پتہ نہیں کیا کیا، ناصر لدین اللہ، اللہ بہتر جانے کیا کیا القاب لگائے جاتے تھے ان کے پیچھے، اور جمعے کے خطبے کے اندر ان کا نام لینا ضروری تھا۔ سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا کہ پہلے خلیفہ وقت کا جو نام کا خطبہ پڑھا جاتا تھا وہ بند کروایا اس نے، اور دریائے دجلہ تک اپنی حکومت کو وسیع کرنے کے خواب دیکھنے لگا اور منصوبے اور پلانس بنانے لگا۔ بادشاہ کو خبر ہو گئی کہ اس نے میرے نام کا خطبہ بند کرا دیا اور یہ اپنی حکومت کو وسیع کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے اور انقریب دریائے دجلہ تک اپنی حکومت وسیع کر لے گا۔ خلیفہ تو بڑا برہم ہوا یہ جان کر کے، لیکن کسی مصلحت کے تحت اس نے فوجی کارروائی کو مناسب نہیں سمجھا کہ فوجی کارروائی کر کے خراسان کے گورنر کا دماغ صحیح کرے۔ اس نے کیا کیا کہ چین کی سرحد پر بسنے والے تاتاریوں کو پیغام بھیجا کہ تم لوگ خراسان کے اوپر حملہ کر دو، مرکز سے کوئی کمک نہیں جائے گی، کوئی مدد نہیں جائے گی، تم لوگ حملہ کر کے خراسان لے لو۔ لہذا چنگیز خان کی قیادت میں ایک فوج وہاں سے چلی اور اس نے خراسان کے اوپر حملہ کر دیا۔ خوارزم شاہ بیچارے نے مدافعت تو کی لیکن ہار گیا اور بھاگ کر طبرستان چلا گیا، اور تاتاریوں نے آرام سے خراسان کے اوپر قبضہ کر لیا۔ خراسان پر تو قبضہ کر لیا تاتاریوں نے، لیکن اب تاتاریوں کے حوصلے بڑھے اور یہ بغداد کے اوپر بھی حملہ کرنے کے لیے پر تولنے لگے۔ دیکھو خلیفہ وقت کی بے وقوفی کیا رنگ لائی، یہ سمجھتا تھا کہ صرف خراسان پر حملہ کر کے اس پر اپنا اقتدار جمع کر کے یہ تاتاری خاموش ہو جائیں گے، لیکن اس نے مستقبل کے بارے میں کچھ نہیں سوچا۔ خراسان پر قبضہ کرنے کے بعد تاتاریوں نے بغداد کے اوپر بھی حملہ کرنے کی ٹھانی اور کئی بار حملہ کیا۔ ان کے حملوں سے پریشان ہو کر کے خلیفہ وقت کی حالت خراب ہو گئی اور یہ اس حال کے مرض میں مبتلا ہو گیا، اس کا پیٹ چلنا شروع ہو گیا۔ آدمی جب بہت زیادہ ڈر جاتا ہے تو شاید اس کا پیٹ چلنے لگتا ہے، وہ اس حال کے مرض میں مبتلا ہو گیا روز روز کے حملے دیکھ کر کے۔ وہ بھاگ کر کے طبرستان چلا گیا، 2 سال بعد تو مر گیا خراسان کا گورنر، اور یہ پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو کر کے 4 سال بعد مر گیا۔ دیکھو دو مسلم قائدین ایک دوسرے کو قبر میں پہنچانے کے چکر میں خود قبر میں پہنچ گئے، پہنچے کہ نہیں؟ یہ دو مسلم قائدین یہ چاہتے تھے کہ ایک دوسرے کو قبر میں پہنچا دے، لیکن یہ دونوں خود قبر میں پہنچ گئے، اور تاتاریوں کے لیے فتح بغداد کا، سقوط بغداد کا راستہ ہموار کر کے گئے، اور آخر میں ہلاکو نے حملہ کیا اور بغداد کو فتح کر لیا اور اس کے اوپر اپنا اقتدار جمع دیا۔ اس کے پیچھے بھی دیکھو مسلم حکمرانوں کا اختلاف اور آپسی انتشار اور باہمی خانہ جنگی کار فرمائے۔ یہ اختلاف اتنا خطرناک نکلا کہ کہتے ہیں کہ لمحے خطا کرتے ہیں تو صدیوں کو سزا ملتی ہے۔ ان دونوں نے غلطی کی لیکن نتیجہ اتنا ڈینجرس اور اتنا خطرناک نکلا کہ بوڑھوں تک کو نہیں چھوڑا گیا، عورتوں کی عزت و ناموس کے اوپر ایسا حملہ کیا گیا ہے کہ تاریخ کا لکھنے والا جب لکھتا ہے تو غالباً روشنائی خون بن جاتی ہے کرتاس کے اوپر۔ غلطی کن لوگوں نے کی، سزا کن کن لوگوں کو ملی ہے، اور غلطی کیا؟ یہی انتشار اور یہی اختلاف۔ اب اندازہ ہوا کہ اختلاف اور انتشار کتنی خطرناک شے ہے۔ اسی وجہ سے حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے جو حضرت امام احمد نے نقل کیا ہے، فرمایا کہ علیکم بالجماع، علیکم بالجماع، یہ یوں فرمایا، الجماعت رحمت والفرقت عذاب، یہ امام احمد بن حنبل نے نعمان بن بشیر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل فرمائی ہے کہ جماعت یعنی اتحاد اجتماع یہ رحمت ہے, اور آگاہ ہو جاؤ کہ تفریق اور انتشار یہ عذاب ہے. کیا یہ حدیث بالکل فٹ نہیں بیٹھتی سقوط بغداد کے اوپر کہ ان کے اوپر ان کا اختلاف عذاب بن کر کے مسلط ہوا, جماعت کو چھوڑا اتحاد سے برگشتہ ہوئے, نتیجہ کیا نہیں؟ اور آگاہ ہو جاؤ کہ تفریق اور انتشار یہ عذاب ہے. کیا یہ حدیث بالکل فٹ نہیں بیٹھتی سقوط بغداد کے اوپر کہ ان کے اوپر ان کا اختلاف عذاب بن کر کے مسلط ہوا, جماعت کو چھوڑا اتحاد سے برگشتہ ہوئے, نتیجہ کیا نکلا؟ بغداد کو ہاتھ سے کھو بیٹھے, نکل گیا بغداد ان کے ہاتھ سے, عذاب نازل ہو گیا ان کے اوپر. تو الجماعت رحمتن, جماعت رحمت ہے, اتحاد و اتفاق اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت, اس کی بہت بڑی رحمت ہے. والفرقت و عذاب, اور انتشار اور تفریق یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا عذاب ہے. یہ روایت حضرت نعمان ابن بشیر سے ہے جو حضرت امام احمد بن حنبل نے مسند ابن احمد بن حنبل نے نقل کیا ہے. دوسری روایت ترمذی اور احمد میں منقول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالجماع, جماعت کو لازم پکڑو, اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہو. فإن يد الله على الجماعة, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ, اس کی رحمت جماعت کے اوپر ہوتی ہے. گویا کہ جو قوم اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ایسی قوم کے اوپر, ایسے گروہ کے اوپر, ایسے معاشرے کے اوپر رہتا ہے جو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں. یہ حدیث ہے, خود اس بات کی دلیل ہے کہ اتحاد اور اتفاق سے رہنا قومی زندگی کی بنیاد سنت اور قرآن کے اندر بیان کی گئی. ایک بڑی عجیب و غریب حدیث دیکھنے میں آئی, بس اسی حدیث کی تشریح کر کے اپنی بات ختم کروں گا میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ حدیث خاص طور سے قابل غور ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں مسلمانوں کی حالت ایسی ہو جائے گی کہ دنیا کی تمام قومیں ان کو اپنے دسترخوان کا لقمہ بنا لیں گی. جملہ, دنیا کی تمام قومیں مسلمانوں کو اپنے دسترخوان کا لقمہ بنا لیں گی. اتنا ذہن میں رکھو, آگے دیکھو. صحابہ کرام نے حیرت سے کہا کہ اے اللہ کے رسول, کیا اس وقت ہماری تعداد بہت کم ہوگی کہ دوسری قومیں ہمیں اپنے دسترخوان کا لقمہ بنا لیں گی, ہماری تعداد کم ہوگی؟ حضور نے فرمایا نہیں, ولیکن غصا ان کا غصا السیل, لیکن ان کی حالت سیل رما میں بہتے ہوئے خس و خاشاک کی مانند ہوگی. ان کی حالت یعنی تعداد کے اعتبار سے زیادہ ہوں گے, مادی اعتبار سے بلند و بالا ہوں گے, پیسوں کے اعتبار سے بڑھ کر ہوں گے, لیکن ان تمام زیادتیوں کے باوجود بھی ان کی حالت سیل رواں میں بہ جانے والے خس و خاشاک کیسی ہوگی. اگر اس حدیث کے اوپر غور کیا جائے تو علم و حکمت اور علم و آگہی کے بہت سارے خزینے ہم کو اس حدیث کے اندر ملیں گے. اور اس حدیث کی تشریح کے بعد قومی زوال کی ایک پوری تصویر نگاہ حقیقت بھی کے سامنے آ جائے گی. پہلے جملے پر غور کرو کہ قومیں مسلمانوں کو اپنے دسترخوان پر لقمہ بنا لیں گی. ذرا غور کیا جائے کہ کوئی چیز دسترخوان کا لقمہ کیسے بنتی ہے. کسی بکرے کو اگر دسترخوان کا لقمہ بنانا چاہو تو کیا کرو گے؟ ڈائریکٹ اس کو دسترخوان کے اوپر کھڑا کر دو گے اور مہمانوں سے کہو گے چلو کھانا شروع کرو. جیسے یہ بیل بھاگ رہا ہے, اب اس کو کیا ڈائریکٹ دسترخوان کے اوپر لا کر کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ بھائی شروع کرو بسم اللہ, نہیں. بلکہ کسی بکرے کو دسترخوان کا لقمہ بنانے سے پہلے اس کی کھال کھینچنی پڑے گی, اس کو ذبح کرنا پڑے گا, اس کو قیمہ بنانا پڑے گا. اب جب قیمہ بن جائے گا تو کوفتہ اور کباب بنا کر دسترخوان پر رکھ دو. گویا کوفتہ اور قیمہ اور دسترخوان کا لقمہ بننا ان بد نصیب جانوروں کا مقدر ہے جن کے حلقوم پر چھری پھیر دی گئی ہو, جن کی متاع حیات لوٹ لی گئی ہو, جنہیں ذبح کر دیا گیا ہو, جن کی کھال کھینچ لی گئی ہو, جن کو مار ڈالا گیا ہو, اس کے بعد ہی ان کو دسترخوان کا لقمہ بنایا جا سکتا ہے. ارے بڑے جانوروں کو تو چھوڑو, حقیر سے حقیر پرندہ, چھوٹی سی چھوٹی چڑیا بھی دسترخوان کا لقمہ اس وقت تک نہیں بن سکتی جب تک کہ اسے ذبح نہ کر دیا جائے, اس کی کھال نہ کھینچ لی جائے اور اس کی بوٹی بوٹی نہ کر دی جائے. گویا لقمہ کون بنتا ہے؟ جس کے حلقوم پر چھری پھیر دی گئی ہو, جس کے ساتھ یہ معاملات کیے گئے ہوں, تب جا کر کے دسترخوان کا لقمہ بنتا ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دوسرا جملہ دیکھو, لیکن ان کی حالت سیل رما میں بہتے ہوئے پانی کے اندر بے سہارا تنکے کسی ہو جائے گی. یہ دوسرا جملہ در حقیقت پہلے دعوے کی دلیل مان لو یا نقطہ اول کی تفسیر مان لو, کوئی مذائقہ نہیں ہے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلے قول کی توجیہ میں یہ دوسرا قول پیش کیا ہے اس کی تشریح کے لیے. ابھی میں تشریح کیے دیتا ہوں, لہذا معلوم ہو جائے گا کہ دعوے کی دلیل کیا ہے اور اسی طریقے سے نقطہ اول کی تفسیر کیا ہے. پہلا جملہ کیا ہے کہ قیمہ اور کوفتہ وہی جانور بن کر کے دسترخوان پر آئیں گے جن کو ذبح کر دیا گیا ہو. یہ ایک جملہ. سیل رما میں بہ جانے والے خس و خاشاک کی طرح. ان دونوں جملوں کے اندر بڑی عجیب و غریب بات کہی گئی ہے کہ دیکھو جب جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے, جب ان کو قیمہ بنایا جاتا ہے, دسترخوان کا لقمہ بنایا جاتا ہے, تو ان کو ذبح کر دیا جاتا ہے بس. لیکن جب قوموں کو ذبح کیا جاتا ہے تو بکرے کی طرح نہیں ذبح کیا جاتا, بلکہ ان کے ذبح کرنے کا ایک دوسرا نظام العمل ہے, ایک دوسرا دستور ہے. بھائی بکرے کو اگر دسترخوان کا لقمہ بنانا تو ذبح کر لو, لیکن قوموں کو لقمہ بنانے کے لیے یہ نظام العمل, یہ دستور نہیں ہے کہ ذبح کر دو, بلکہ ایک دوسرا نظام العمل ہے. وہ کیا ہے کہ قوموں کو ان کے مرکز سے کاٹ دو اور ان کی جو روایات ہیں قدیم اور ان کے جو اقدار ہیں اور اسی طریقے سے وہ جس راستے کے اوپر چل رہے ہیں ان کو اس راستے سے موڑ دیا جائے, ان کے تہذیب و تمدن سے کاٹ دیا جائے, ان کی روایات سے ان کو الگ کر کے خود دوسری تہذیب, دوسرے تمدن, دوسری روایات کا زمینہ اور ملحقہ بنا لیا جائے. تو جانوروں کو اگر قیمہ بنانا ہو اور دسترخوان کا لقمہ بنانا تو ذبح کر دو ان کو, لیکن قوموں کو اگر قیمہ اور کوفتہ بنانا ہو اور انہیں دسترخوان کا لقمہ بنانا ہو تو انہیں بکروں کی طرح ذبح کرنے کی ضرورت نہیں, بلکہ قوموں کو دسترخوان کا لقمہ بنانے کا ایک دوسرا نظام العمل ہے, ایک دوسرا دستور ہے. وہ یہ کہ ان کو ان کے مرکز سے کاٹ دو, ان کا کوئی امیر نہ ہو, ان کا کوئی رہنما نہ ہو, اور ان کی مثال اس بکری کی سی ہو جائے جو چرواہے کی نظر بچا کر ریوڑ سے الگ ہو گئی ہو. اور ہر عقل مند کے اوپر یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے, اچھی طرح جانتا ہے کہ جو بکری ریوڑ سے رائی چرواہے کی شیفرڈ کی نگاہ بچا کر الگ ہو گئی ہو, وہ ہمیشہ اپنی زندگی کو ماریز خطر میں ڈالے ہوئے ہیں. جو لمحہ اس کے اوپر گزرتا ہے وہ خطرات سے دوچار کرتا چلا جا رہا ہے. بکری الگ ہوئی ریور سے کہ کبھی بھی وہ بھیڑیے کے چنگل میں اور بھیڑیے کے خوفناک پنجے میں آ سکتی ہے اور بھیڑیا اس کی گردن مروڑ سکتا ہے. تو مرکز سے کٹنے کا یہی مطلب ہے, ان کو ان کے مرکز سے کاٹ دو, ان کو ان کی تہذیب سے الگ کر دو, ان کی روایات سے ان کو برگشتہ کر کے دوسرے تہذیب و تمدن, دوسری روایات میں ان کو ضم کر دو. ظاہر ہے کہ آدمی اپنی تہذیب کھو دے, آدمی اپنا تمدن کھو دے, آدمی اپنی قدیم روایات سے برگشتہ ہو جائے اور دوسری تہذیب میں جا کر مل جائے تو کیا ہوگا؟ اس خس و خاشاک کی طرح ہوگا. خس و خاشاک کہتے کس کو ہے؟ تنکے کو. اور تنکا کسے کہتے ہیں؟ ارے کسی پتے کے جز کو کہتے ہیں. پتا پتا جب تک درخت سے لگا ہوا ہے، پتے جب تک اپنے مرکز درخت سے چمٹے ہوئے ہیں، تب تک بڑے سے بڑا طوفان بھی پتوں کو ان کے مرکز سے ہٹا نہیں سکتا۔ ہوائیں چلتی ہیں، جھولا جھولا کر پتوں کو آگے نکل جاتی ہیں، بارش آتی ہے تو پتوں کے اوپر جو گرد اور دھول جمی ہوتی ہے، پتوں کا منہ دھلا کر کے بارش آگے نکل جاتی ہے۔ اسی طریقے سے پتوں کا کچھ بگڑتا نہیں، لیکن یہ پتے اگر اپنی جگہ چھوڑ دیں، اپنا مرکز چھوڑ دیں جس سے چمٹے ہوئے ہیں، اس اصل سے الگ ہو جائیں، چھوڑ دیں اس مرکز کو، اس خس و خاشاک کی طرح ہو جائیں گے کہ پانی جس طرف چاہے اسے بہا کر لے جا سکتا ہے، بے وفا تنکے کی طرح ہو جائیں گے۔ گویا مرکز سے کٹنا اپنے تہذیب و تمدن سے الگ ہونا، اپنے آپ کو بے وقات بنانا ہے۔ گویا کہ اتحاد اور مرکز سے رابطہ رکھنا، اس سے متصل رہنا، متحد رہنا، در حقیقت اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے، اور اس سے الگ ہونا، در حقیقت اپنے آپ کو اس بکری کے مانند بنانا ہے جو بکری رائی کی نظر بچا کر کے ریوڑ سے الگ ہو گئی ہو۔ اتحاد و اتفاق کی برکتیں بالکل نمایاں ہیں۔ آیت کریمہ کے اوپر آپ نظر ڈالو، ترجمہ کر لیتے ہیں، بات بالکل واضح ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اعتصام کا مطلب دیکھو، یہاں ترجمہ کیا ہوتا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اگر یہ ہوتا نا تو ایسا کہا جاتا کہ خُذُوا بِحَبْلِ اللَّهِ یا خُذُوا حَبْلَ اللَّهِ بِشِدَّتِ، مضبوطی سے اللہ کی رسی کو پکڑ لو۔ لیکن یہاں پکڑنے کے لیے اخذ، جو کہ عربی کا ایک لفظ ہے پکڑنے کے لیے، یہ نہیں آیا ہے، بلکہ اعتصام لایا گیا ہے۔ بڑا عجیب و غریب فلسفہ بیان کیا گیا اعتصام لا کر کے۔ دیکھو، ایک ہے کسی چیز کا پکڑنا مضبوطی سے، جیسے میں اس لاؤڈ اسپیکر کو پکڑ رہا ہوں مضبوطی سے، تو میں نے تو مضبوطی سے پکڑ لیا، لیکن جس چیز کو پکڑا ہے نا وہ بھی تو مضبوط ہونا چاہیے۔ اب میں کسی تنکے کو مضبوطی سے پکڑ لوں تو فائدہ؟ مضبوطی سے کسی چیز کو پکڑنا ایک الگ بات ہے، اور جس چیز کو آپ نے مضبوطی سے پکڑا ہے اس کا مضبوط ہونا یہ دوسری بات ہے۔ تو اعتصام دونوں معنی ادا کرتا ہے، ایک تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کی تاکید کرتا ہے یہ لفظ، اور دوسرے بتاتا ہے کہ اللہ کی رسی ایسی جو انتہائی مضبوط ہے، پکڑ لو تو ٹوٹے گی نہیں۔ یہ مفہوم احتسام ادا کرتا ہے، ورنہ دوسرا لفظ بھی لایا جا سکتا تھا۔ گویا کہ ایک لفظ لا کر کے اللہ تبارک تعالیٰ دو معنی ادا کر رہا ہے۔ اور اس دعوے کی دلیل لے لو، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، دیکھو جب نوح کا بیٹا ڈوبنے لگا تو نوح علیہ السلام نے کیا کہا، بیٹے ارکم معنا، آ جا ہمارے ساتھ کشتی پر سوار ہو جا۔ تو بیٹے نے کیا کہا، بیٹے نے کہا تھا قال سآوی الى جبل یعصمنی من الماء، یہ پہاڑ جو دکھ رہا ہے میں اس پر چلا جاؤں گا اور یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ دیکھو اعتصام کا جو مادہ عین صاد میم وہاں بھی موجود ہے کہ یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا، بڑا اونچا ہے، بڑا طاقتور ہے، اگر میں اس کے اوپر پہنچ گیا تو اس کے اندر بچانے کی قوت موجود ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نوح کی زبان سے کہلواتا ہے، کہہ دے اپنے بیٹے سے یہ جودی پہاڑ بھی آج بچا نہیں سکتا ہے تیرے مشرک بیٹے کو، تیرے مشرک بیٹے کو۔ ایک عجیب ضمن ایک بات کہہ دوں جو میرے موضوع سے بالکل الگ ہے، چونکہ توحید کی بات رفیق محترم حضرت مولانا شعیب صاحب مدظ اللہ نے کہی ہے، اور اسی طریقے سے اور ہمارے دیگر علماء نے جو بات کہی ہے کہ شرک بڑی خطرناک شے ہے، سر راہ ہے، برصغیر تذکرہ ایک بات آ گئی ہے، سو کہہ دیتا ہوں کہ دیکھو مولانا صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ کی کسی بک میں یا اسی طریقے سے کسی اخبار اہل حدیث میں نے دیکھا تھا کہ قرآن حکیم ایک بہت بڑا معلم ہے، اور معلم کون بہتر ہوتا ہے، جو اچھے سے اچھا میتھڈ اسٹوڈنٹس کے سامنے اپلائی کرے۔ مثلا ایک میتھڈ سمجھ میں نہیں آ رہا بچوں کو تو یہ کہے کہ ابھی سمجھے نہیں، اچھا دوسرا میتھڈ اپلائی کر رہا ہوں، اب سمجھ لو۔ دوسرا میتھڈ بھی سمجھ میں نہیں آیا تو کہتا اچھا گھبراؤ نہیں، یہ تیسرا میتھڈ ہے، یہ سمجھو۔ تو اچھا جو معلم ہوتا ہے وہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے میتھڈ بدل بدل کر کے، یعنی اسلوب بیان بدل بدل کر۔ تو قرآن حکیم بڑا بہترین معلم ہے، معلم ہے نا، اب معلم ہے تو معلم کا فریضہ یہ ہے کہ اچھی طرح بات کو سمجھائے۔ لہذا تعلیم کی دو قسمیں دیتا ہے یہ کون، قرآن، ایک تعلیم لفظی اور ایک تعلیم تصویری۔ دیکھو ایک بات کو اگر لفظوں میں بیان کر دو بعض ذہین بچے ہوتے ہیں صرف سمجھ میں آ جاتی ہے ان کے, لیکن جو کند ذہن اور ٹھیک اسکرڈ ہوتے ہیں, ذرا موٹے دماغ کے ہوتے ہیں, ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی. تو استاد کیا کرتا ہے, مثلا یہ کہہ دیا 1/2 + 2/5, اب یہ کیا کرو کہ اس کا نصب نما کا وضو اضافہ کل نکل لو اور ایسے ایسے کر لو, یہ نتیجہ نکل گیا. یہ تو منہ زبانی کہہ دیا اس نے, یہ تعلیم لفظی ہے. لیکن اب دیکھا کہ بعض ذہین لڑکے تو سمجھ گئے, لیکن بعض کوندن ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن کی سمجھ میں بات نہیں آئی ہے بیانے یعنی لفظی بیان سے, لہذا وہ بورڈ کے اوپر لکھتا ہے یہ تعلیم تصویری ہے 1/2 + 2/5, اور پھر زو اضافہ کل نکال کر کے بتاتا ہے کہ دیکھو اس طریقے سے حل ہوا یہ. تو ایک ہے تعلیم لفظی اور ایک ہے تعلیم تصویری. قرآن نے شرک پر دونوں تعلیم دی ہے, تعلیم لفظی بھی اور تعلیم تصویری بھی. تعلیم لفظی یوں دیتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, یہ تعلیم لفظی ہے. اور شرک اتنا خطرناک ہے کہ اگر وہ کسی بڑے پیغمبر اور مقرب بارگاہ الہی کے رشتے داری کیوں نہ ہو بچ نہیں سکتا. دیکھو نوح کا بیٹا ہے, یہ تعلیم تصویری ہے. دیکھو ایک منظر ہے کہ بیٹا ڈوب رہا ہے اور شفقت پدری جوش میں آ رہی ہے اور کہہ بیٹھتے کہ اللہ میرے اس بیٹے کو بچا لے میرے اہل میں سے, ڈانٹ آ رہی ہے خامخواہ کی بات مت کرو, ایسی بات کے بارے میں مجھ سے سوال مت کرو جس کا علم تمہیں برابر نہیں ہے. فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. یہ نوح کوئی معمولی نبی نہیں ہے, سارے 900 برس تک شرک کے خلاف جہاد کرتا رہا ہے. ایک عجیب و غریب بات ہے حضرت نوح کی زندگی میں کہ یہ معصوم نبی اور 950 برس تک اپنی قوم کو توحید کی طرف بلاتا رہا, شرک کے خلاف جد و جہد کرتا رہا. کم سے کم باری تعالیٰ کو کچھ تو خیال کرنا چاہیے کہ 950 برس تک یہ آدمی میری توحید کی دعوت دیتا رہا, اللہ اس کی ایک بات مان لے, مقرب بارگاہ الہی اللہ مان لے, 950 برس تک خدمت کر چکا ہے یہ, چلو ایک بات مان لیتے اس کے بیٹے کو بچا لیتے. لیکن بیٹا سامنے ڈوب جاتا ہے, باپ کا دل کٹ کے رہ جاتا ہے, لیکن ایک حسرت بھی پوری نہیں ہوتی نبی کی. کیا مطلب, اللہ کے فیصلے میں کوئی ٹانگ نہیں آ سکتا, کوئی پیر ہو یا فقیر ہو. اور حضرت مولانا کے اس بیان پر تو طبیعت پھڑک اٹھتی کہ اللہ دیتا ہے نہ دے تو کوئی کیسے دے سکتا ہے. ایک عجیب و غریب یعنی بالکل وجدانی کیفیت طاری ہو گئی اس دلیل کے اوپر. حالانکہ آیت تو روز ہم پڑھتے ہیں, روز دیکھتے ہیں, لیکن اسلوب بیان کے اوپر بڑی حیرت ہوئی کہ عجیب و غریب نتیجہ جو ہے رفیق محترم مولانا شعیب نے جو نکالا ہے. سچ ہے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ورثے میں عطا کیا حضرت مولانا محمد میمن صاحب جوناگری رحمت اللہ علیہ کے, اس سے جو ہے علم سے کچھ خاص حصہ وافر عطا فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بخشتا نہیں اگر مشرک ہے تو. تو کہنے کا مطلب یہ کہ قرآن دو طریقے کی تعلیم دیتا ہے, تعلیم لفظی بھی اور تعلیم تصویری بھی. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اعتصام کا جو لفظ ہے وہ عین صاد میم کے مادے سے بنا ہے, اور اس کا مطلب یہ کہ مضبوطی سے پکڑ لو, ایک مطلب تو یہ ہے, اور دوسرے جس چیز کو پکڑو وہ چیز بذات خود مضبوط ہونی چاہیے. لہذا اعتصام کا لفظ بتا رہا ہے کہ ایک تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو, دوسری بات یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رسی اتنی مضبوط ہے کہ پکڑو کبھی ٹوٹ نہیں سکتی. اور حبل اللہ سے مراد شریعت ہے, قرآن و سنت دونوں مراد ہے. کسی نے کہا قرآن مراد ہے, لیکن قرآن اور قرآن کی تفسیر دونوں ایک ہی تو ہے, لہذا حبل اللہ سے مراد کتاب اور سنت دونوں ہیں. لہذا کتاب اللہ اور سنت رسول ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور تفرق مت کرو, کتاب و سنت پر جم جاؤ اور تفرق سے باز رہو. گویا کہ اتحاد کی بنیاد یہ ہے کہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ بازی مت کرو. اتحاد کی دو بنیاد ہے, مولانا ابو الحسن وحیدی مد ذل العالی نے لکھا ہے کہ اتحاد کی ایک بنیاد نہیں کہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو, بلکہ اتحاد کی دو بنیادیں ہیں, ایک تو کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا اور دوسرے تفرق سے باز رہنا. یہ تفرقہ بھی خطرناک ہے کتاب و سنت کے پکڑنے کے بعد بھی. لہذا اتحاد کی دو بنیادیں یہ آیت بتا رہی ہے کہ اتحاد کی دو بنیادیں, ایک تو تفرقہ بازی نہ کرنا اور دوسرے کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا. اور اگلی آیت, اگلا جو ٹکڑا ہے آیت کا بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ, اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے لیے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی جا سکتی ہیں. ایک عجیب و غریب مثال سمجھ میں آئی, علماء کے سامنے معذرت کے ساتھ پیش کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا گیا کہ آؤ ہم تم کو تورات دیتے. بنی اسرائیل کی ذمہ داری کن کو سونپ کر گئے؟ اپنے شریک نبوت حضرت ہارون کو, تاکہ دیکھتے رہنا یہ قوم اڑیل ہے گھوڑے کی طرح, ذرا ان کی ناک میں نکیل ڈالے رہنا, بڑے بدماش ہیں یہ. ابھی یہ دریائے نیل میں دریا پھٹنے کا معجزہ دیکھ کر کے آئے ہیں, اور پار اترتے ہی بولتے ہیں اجعل لنا کما لہم آلہہ, جیسے ان لوگوں کا معبود ہے ذرا ویسا معبود ہمارا بھی بنا دو, ہم بھی اسی طرح پوجنے لگے. پتا نہیں موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر اور عجیب و غریب پیغمبر ان کو برداشت کیسے کرتا رہا, اتنی خطرناک اور نالائق قوم کو. تو اجعل لنا الہن کما لہم آلہہ, ابھی آنکھوں سے معجزہ دیکھا انہوں نے کہ پہاڑ کی طرح پانی دونوں طرف کھڑا ہو گیا. فانفلق فکانت الطود العظیم, یہ موجودہ دیکھنے کے بعد بھی یہ مطالبہ کرنا کہ ہمیں ویسا ہی معبود بنا دی جیسا یہ لوگ کر رہے ہیں, عجیب و غریب بات ہے. یعنی عقل سے پیدل لوگ. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ان کی ذمہ داری حضرت ہارون کو سونپ کر کے گئے, یہ بیچارے سیدھے سادے آدمی موسیٰ کی طرح جلال ہی نہیں تھے, یہ تو ہر دم ناک میں نکیل ڈالے رہتے تھے, لہٰذا کہہ کر گئے تھے ذرا سنبھالنا ان کو, بڑی خطرناک قوم ہے یہ. گئے, اللہ تعالیٰ نے تورات کی تختیاں دی اور وہیں بتا دیا کہ آپ تو یہاں آئے, تورات دے رہا ہوں, قوم کی حالت خراب ہے, وہاں ایک نالائق پیدا ہوا ہے سامری, اس نے تمام لوگوں کو بچڑا پوجنے میں اور گوشالہ پرستی میں مبتلا کر دیا ہے, ساری قوم کفر و شرک میں مبتلا ہو گئی ہے بھائی, استثناء چند لوگوں کے علاوہ ساری قوم بچڑا پوجنے لگی ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے اس اطلاع پر حیرت زدہ تو ہوئے, تورات کی تختیاں ہاتھ میں ہیں گری نہیں, لیکن جب قوم میں آئے اور حالت دیکھی تو تورات کی تختیاں گر گئی. ایک مسئلہ عجیب و غریب استنباط کرتا ہوں کہ اللہ کا بیان کہ موسیٰ تمہاری قوم تمہاری غیبت میں مشرک ہو گئی ہے, اللہ کے بیان پر یقین ہوا کہ نہیں, ایمان لائے کہ نہیں, ایمان لائے, لیکن تختیاں نہیں گری. لیکن جب مشاہدہ کر لیا کہ یہ لوگ سچ مچ مشرک ہو گئے تو مارے غصے کے اور مارے حیرت و استعجاب کے تختیاں گر گئی ہاتھ سے, اس کا مطلب یہ کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے, یقین میں زیادتی ہوتی ہے, اضافہ ہوتا ہے. کون کہتا ہے ایمان لا یزید ولا ینقص, ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے. وہاں اللہ نے بتایا, اطلاع دی کہ تیری قوم کفر میں مبتلا ہو گئی ہے, شرک میں مبتلا ہوئی, تختی ہاتھ سے نہیں گری, آنکھوں سے دیکھ لیا تختی ہاتھ سے گر گئی, حیرت اور استعجاب کے عالم میں. ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے, ایک ناقابل انکار حقیقت ہے, کوئی انکار نہیں کر سکتا. کہنے کا مطلب یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو دیکھا کہ سچ مچ شرک میں مبتلا ہے پوری قوم, غصے میں آئے تو غصے کا سارا نزلہ اپنے بھائی کے اوپر اتار دیا, پکڑ لیا ان کی داڑھی اور سر کے بال لگے کھینچنے, اخذ براس اخی یجرہ الیہ, بال پکڑا سر کا اور داڑھی پکڑی کھینچنے لگے. ہمیں گھبرا گئے, کہا کہ قال ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی, میرے بھائی میری ماں کے بیٹے, ماں کو درمیان میں لائے, ماں کا حوالہ دیا کہ شاید دل پسی جائے جلالی آدمی کا, میری داڑھی اور میرے سر کے بال مت پکڑو, میری غلطی نہیں ہے. کہا کہ جب قوم کو تیرے حوالے کر کے گیا تھا, یہ قوم مشرک کیسے ہوئی, سمجھایا نہیں تو نے؟ کہا کہ سمجھایا تو میں نے, سمجھانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی, صرف ان کے شرک کے خلاف کوئی عملی اقدام میں نے نہیں کیا, صرف زبان سے ان کو روکتا رہا, عملی اقدام میں نے اس وجہ سے نہیں کیا کہ اگر میں عملی اقدام کرتا تو سامری کی الگ پارٹی بن جاتی اور کچھ لوگ میرا ساتھ دیتے الگ پارٹی بن جاتی, اختلاف ہو جاتا, لہذا میں خاموش رہا. اور حضرت ہارون کا ایک قول نقل کیا گیا ہے, یبن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی, کہ میں ڈرا کہ عملی اقدام اگر کروں تو تم آ کر کے یہ نہ بولو کہ تو نے بنی اسرائیل کے درمیان تفریق کر دی اور میرے قول کا کوئی پاس لحاظ نہ کیا. فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی, بنی اسرائیل کے درمیان تو نے تفریق پیدا کر دی, میں عملی اقدام کرتا لیکن میں ڈرا کہ کہیں اختلاف اور انتشار نہ ہو جائے, لہذا چپ چاپ رہا اور آپ کے آنے کا انتظار کرتا رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی یہ دلیل پسند آئی اور خاموش رہ گئے, بعد میں داڑھی وغیرہ چھوڑ دی, ان کی بال چھوڑ دیا, اس لیے کہ دلیل ان کو جمی. یہاں یہ دیکھو, شرک جیسی خطرناک شے کو ایک نبی گوارا کر رہا ہے اختلاف کو پیش نظر رکھتے ہوئے, یہ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اتحاد اور اتفاق کو بڑی سے بڑی قربانی دے کر بھی بچایا جا سکتا ہے اور اسے بچانا چاہیے. قرآن حکیم کہتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, تم تو آپس میں دشمن تھے, اللہ کی نعمت تھی اتحاد اور اتفاق جو اللہ نے خاص طور سے تمہیں عطا فرمائی, اور تم جو آپس میں دشمن تھے بھائی بھائی بن گئے. ایک جگہ کہا گیا کہ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم, اگر تم دنیا کے تمام زر و جواہر لا کر رکھ دیتے اور اس کے ذریعے دنیا کے تمام مال و دولت کے ذریعے تم اتفاق اور اتحاد اور ائتلاف قلوب خریدنا چاہتے تو خرید نہیں سکتے تھے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت تھی جو اس نے تم کو عطا کی ہے. گویا کہ یہ نعمت اتنی بڑی ہے کہ اسے دنیا کے تمام زر و جواہر دے کر بھی نہیں خریدا جا سکتا, اور اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دی جا سکتی ہے, جیسا کہ حضرت ہارون اور موسیٰ کے واقعے سے بالکل واضح ہے. تو نتیجہ اس پوری بحث کا یہ نکلا کہ اتفاق و اتحاد اللہ کی بہت بڑی نعمت اور ایک طاقت ہے. جب تک آدمی, معاشرہ اور قوم اتحاد کے بندھن میں بندھی رہے کوئی قوم اس کا بگاڑ نہیں سکتی, اور جہاں ان کے اندر جو ہے اختلاف نے اور انتشار نے راہ پائی اور گھس گیا ان کے اندر اختلاف اور انتشار, پھر دنیا کی معمولی معمولی قومیں, حقیر سے حقیر قومیں ان کو اپنے قدموں تلے روند کر آگے بڑھ جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نعمت خاصہ کو عطا فرمائے اور اس پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.